53. Sure, Sure Necm. Mekke'de nazil bolgan 62 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sakıgan yıldızlar bilen kasem ki, sizlerinin hemrahınla gümrah bulmadı. Yani Muhammed aleyhisselam gümrah bulmadı ve yoldun adaşmadı. O öz nefsi haişi boyunca sözlemedi. Fakat onunla nazil kılıngan vahiyinle sözlemedi. Vahiyini onunla küçlük perişte yani Cibril təlim verdi. O Cibril'nin körünüşü çıraylıq bolup, yukarı ufukta öz şeklinde durdu. Andın o asta asta Muhammed aleyhisselam'a yakınlaşıp tövenge sangıladı. O Peygamber aleyhisselam'a işki yaçak mehtari ya ki onunla mı yakınrak yakınlaştı. Allah bendisige Cibril arkalık tegişlik vahiylerini vahiy kıldı. Onun körgenini dili inkar kılmadı. Yani rast gördü. Ey müşrikler cemaesi! Onun körgenleri üstüde onun bilen münazir kılışamızla. O Cibril'ni hakikaten ikinci kitim Sidretul Muntaha Derehan'ın yenide gördü. Cennetul Me'va bolsa Sidretul Muntaha'nın yenide dur. O Sidretul Muntaha'nı alemlerinin perverdigarının nuru kaplıgan cağdı gördü. Peygamberinin közü on solga buralmadı. Közlengen dersidin ütüp getmedi. Şübihisiz ki o perverdigarının kudretini körüstü doğan büyük alametlerini gördü. İt bakınlar ço. Lat, Uzza ve üçüncüsü bulgan manatlar Allah Ta'ala'dek küs kuvvetke iyi mi? Ey müşrikler cemaesi! Silerce yakşı hesaplangan oğul bala silerge has bolup, silerce yaman hesaplangan kız bala Allah has mı? Ondaqtı bu adaletsiz taksimattır. Bu butlar pekat siler ve atı babanlar atı valgan kuruk namlardırla ibaret. Allah bunu ispatlaydıgan hiçbir delil pakit şürgeni yok. Onlara perverdigarı terbedin şek şübihisiz hidayet kelgen turuqluq, yani peygamber ve Kur'an kelgen turuqluq, onlar pekat gümangıla ve nefslerinin haişiyle ağışıdır. İnsan nemini arzu kılsa şu bulamdı. Ahiret ve dünya Allah'ın ilkididir. Yani dünya ve ahiretteki işlerinin hemmisi Allah'ın haişi boyucu buludu. Asmanlarda nurgun perişliler bulup, onlarının şapaiti hiç nersige eskatmaydı. Fakat Allah özü halgın ve razı bulgan Adem'ge şapahat kılışkı ruhsat kılısıyla andın onlarının şapaiti eskatıdı. Şübihisiz ki ahiretke iman etmeydiğallar, perişlerini Allah'ın kızları deb kişi cinsin namı bilen ataydı. Onlar mundaq ataşta hiç kandaq ilimge egemez. Onlar fakat gümangılı asaslanır. Güman degen haqni ispatlaşta hiç nersige yaramaydı. Bizning zikrimizden baş tartkan, yani iman bilen Kur'an'dan baş tartkan fakat dünya tirikçiliğini közlegenlerden yüz örgin. Onlarının ilimden yetken yeri en şu. Şübihisiz ki perverdigarın özünün yoludun azgan Adem'ni obdan bilidi. Hidayet tapkan Adem'ni obdan bilidi. Asmallardaki ve zemindeki derslerinin hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah yamallık kılgallarını kılmışlara karab cezalaydı. Yakşılık kılgallarına çıraylık mukapat verdi. Onlar çoğun günahlardan ve kabi işlerden yırak bulurdu. Küçük günahlar bunundan müstesna. Hakikaten perverdigarının mağfireti kendir. Allah sizlerini zümündün yaratkan çağdaki vaxtınlardan tartıp, ananlarının korsaklardaki balı vaxtlarınlardan tartıp, obdan biledim. Şunun üçün sizler özenlerini pak hesaplamanla, Allah takvadar bulgan Adem'ni obdan biledim. Ey Muhammed! İmandın yüz öğregen Adem'din haber bergin. O şerit kılınan maldın azgını berdi. Kalgınını bermedi. Onun dergahı da ilmi gayip bulup, o gayipini bilemdi. O Musa'nın ve İbrahim'nin sahibilerdeki sözden haberdar bulmadı mı? İbrahim vapadar kişiydi. Bir günahkar Adem yeni bir avının günahını götürmedi. Yani bir av başka bir avının günahı tüpeyledin cezağı tartılmaydı. İnsan fakat yüzünün işleyen işinin neticesini görüldü. Onun kılgan işi kelgüsü de körüldü. Yani onun emeli kıyamet günü onun doğrulunadı. Ondan onunla toluk mukapat ya ki toluk ceza verildi. Hemmenin ahir bardağın cahiye perverdigarının dergahidir. Allah insanını küldüreleydi ve yığlıtalıydı. Allah öldürüşke ve terildürüşke kadir. Allah bir cübni erkek bilen kişini yarattı. İtilip çıkan mənidin yarattı. Hesap üçün insanlarını işkence getim yaratışını üstüge aldı. Allah insanını bay kılalaydı ve memnun kılalaydı. Allah şira yıldızlarının perverdigarıdır. O Allah kadimki adını halak kıldı. Semud numu halak kıldı. Onlardan bir numu koymadı. İlgiri Nuh'un kavmini halak kılgan idi. Şübhesiz ki onlar tehimu zalim, tehimu serkeş idi. Lot kavminin şehirlerini tümkümtürüp etti. Onu dehşetlik taşlar kaplıvaldı. Ey insan! Perverdigarından kaysi bir nimetidin güvallini sen? Bu Muhammed aleyhisselam ilgirki agahlandırgıçlarının cümlesidin bolgan bir agahlandırgıçıdır. Kıyamet yakınlaştı. Onunla Allah'tan başka keşif kılgıcı yoktur. Yani onun vaktini bilgici ya ki onun azabını depi kılgıcı yoktur. Ey müşrikler cemaati! Mesxere kılıp bu Kur'an'dan eceplenemsle, onu anlığın çağda külemsle, yığlamamsle, siler gafil dursiler. Allah'a secde kılınla ve onunla ibadet kılınla.